Личен бележник на Петър Константинов Дънов. 1899 година. Март 3. Реките да плескат с ръце, купно и горите да се радуват пред Господа. Защото иде да съди земята, ще съди вселения с правда и народите с правота. 98 псалом, 1 Коринтияни, 15 глава, 15 стих. Ако мни някой, че е пророк или духовен, нека узнае, че това, което ви пише, е заповеди Господни. Но ако не разумева някой, да не разумева. Затова, братия, имайте ревност да пророчествувате и не възбранявайте да говорят езици. Всичко да бива благообразно и редовно. 1 Коринтияни, 14 глава, 37-40 стих. Господ е виделина моя и спасение мое. Псалом 27. Господ царува, облечен е в великолепие. 93 псалом. И това най-първо да знаете, че никое пророчество от писанието не бива от собственото разяснение на този, който пророчествува. Защото никога не е идвало пророчество от човеческа воля, но от Духа Святаго движими, говориха светите человеци Божи. Второ Петрово послание, 1 глава, 20-21 стих. Да се посрамят всички, които служат на истуканите, които се хвалят с идолите, поклонете му се всички богове. И колкото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни человеци, които да са способни и други да научат. Второ послание к Тимотею, 2 глава, 2 стих. И мнозина ще последват техните развращения, поради които пътят на истината ще се похули. И от любостъжание ще ви употребят като търговия с престорени думи. Тяхното осъждение, отколе приготвено, не ся забавя, и тяхната погибъл не дреме. Второ Петрово, 2 глава, 2-3 стих. Ето, обещанието е вярно. Словото на Господа Бога Великаго ще пристигне скоро. Пристигането му ще произведе тревога. Ще се чуе гласът на тогова, който е предопределен да възстанови Божията правда на земята. Неговата дума ще стане закон. И ще сътресе днешните царства и народи, и ще ги сътресе, и ще разпръсни техните оръжия по краищата на света, и плътта на воющите против него ще стане тор на земята, и костите им за порогание на тяхното беззаконие, че се ухитриха против Вишнаго, и встанаха против Неговия вечен закон. Тези, които днес се проготовляват да дадат отпор на Словото на Бога Живаго, са синове на Лукавого, който ги мами и обълщава. Защото той е дух от началото непокорлив и себенадеящ се, на когото волята и желанието са погълнати от неугасимото зло на омразата, на когото зависта е пламък адски. Скоро ще се даде знака, който ще е предизвестител на великите настъпающи събития, които ще обгърнат целия свят. Ще има движение и смутове навсякъде, от север и от юг, от запад и от изток. И ще трепери земята и отгоре и доле, и ще се люлеят небесата, и ще има вълнение велико в пространството. А там отгоре ще дойде владетеля на царствата, придружен в своята слава, заедно с всичките воюищи за него, и ще възстанови своето царство, което ще е царство на праведните, и ще заличи от земята възпоминанието на злото. Ще утеши и благослови всички, които с големи скърби и страдания на своя живот са го чакали, които с пълно себепожертвование на своя живот са дали всичко, за да възтържествува един ден великата и блага любов, която носи благословеното бъдеще в себе си. Слушай гласът, чакай обещанието, защото то е веч близо. Готви се, защото ти принадлежи велико дело, да посрещнеш и възприемеш себе си. Велика работа има да се извърши пред тебе. Ти ще застанеш и ще познаеш тогава истинността на думите, защото Господ нам ще се открие в своята слава и ще го видим и ще го прославим и ще ни прослави. Ще го благословим в душата си и ще ни благослови. Ще му пеем песен велика. Победил си ти от коленото Юдино. Поменувайте съдбите на устата му. Псалом 105, 5 стих. Наставление. Никога не излизай вън от границите на възможното. Не искай за себе си, ни за другите това, което не знаеш дали ще им е полезно или вредно. Не настоявай за това, което веднъж ти е отказано. Где знаеш, може би в него се крие твоето добро. Никога и никъде не упорствувай против истината. Никога и никъде не се колебай в добродетелта. От човек двойличен се пази, от твърдоглав, упорит, горделив и щеславен, стой настрани. Първото си впечатление, първият съвет на твоя ангел-хранител пази. Това, което ти кажи за другите, дръж го за истинско мерило. От първия глас на съвестта си се не дели. Не принуждавай душата си в това, което е поначало противно. Не работи против собствената природа на твоя дух, защото ще пострадаш. Вълкът овца да направиш не се труди, понеже е вън от границите на твоята възможност. Овцата в устата на вълка не давай. Не изменявай убеждението си за хубавия изглед на нещата, защото в тях се крие заминска отрова. Кога ти говори някой за любов, питай го какво иска. Дали кожуха ти или душата ти? Ако се оправдава, помни, че и двете ще завлече. Правило на живота си дръж, че всякой, който се старае да се оправдава, е виноват, защото правия в сърце няма нужда от подобна защита. Всякой, който ти се мажи, знай, че иска да те подкопай. Всякой, който ти се показва, че е повече от това, което виждаш, знай, че иска да те възсяда. А всякой, който се дига повече от тебе, знай, че мисли да те управлява. На превзет човек съвет не давай, на хитър услуга не показвай, а на зъл дума не казвай. Знай, че качествата на нещата винаги си остават такива, каквито са. Злото в добро не можеш да преобърнеш, но можеш да го заместиш. Затова в борбата с него не мисли, че ще го уничтожиш, защото е невъзможно. Свободен, ако искаш да си в добродетелта, стой. Тя ще ти е щит неразрушим. В нейните крепости винаги ще си защитен. Помни сега това, което ти казвам, и ще си блажен. А Исус отговори и рече им: Истина ви казвам, ако имате вяра и не се усумните, не толкова делото на смоковницата ще направите, но и на тази гора, ако речете: Дигни се и хвърли се в морето, ще бъде. и все, що поискате в молбата, като верувате, ще получите. Матея 21 глава 21-22 стих. Сега ти познаваш моята благодат, моята благост, моята милост и дълготърпение. Ти знаеш, че съм благоутробен, постоянен всичките си пътища. Готов винаги да дам помощ на тези, които ме търсят, и на тези, които са паднали, да ги повдигна с крепката си ръка. Ти знаеш от опит, че тези, които са съкрушени и останали без надежда, че съм близо до тях, готов всяка минута да им подам ръката си на помощ. Виждам аз и чувствувам всичките болки на всички, които страдат. Не съм аз баща, който не чувствува болките на своите деца. Аз понасям с тях на едно по-голямата част от нещастията им и жаля и тъжа с тях на едно и нося всичкия товар на скръпта им. За мен е по-тежко да страдам, отколкото на тях. Но се покорявам и аз сам на своята върховност, на своята божествена природа, на своя върховен и винаги благ дух за тяхното добро. Аз никога в своя безпределен живот не съм накарал нито едно мое създание, нито едно мое чадо да извърши това, което е вредно за него. Всякога се стремя като върховен Бог, като общ баща да им дам това, което е добро според моето вътрешно усмотрение, според моето вътрешно разпореждание. В мене никакво зло не съществува. Аз съм винаги пълен с благост и вечна милост, която постоянно изливам от вътрешността си за благото на всички мои същества. Всякога бодърствувам с духа на любовта си, за вървежа на всичките работи, за стойността на всичките дела. Ако някой се нуждае от моята помощ, от моята сила, аз съм там в момента да помагам. Няма разлика къде се намира този, който ме призова, дали в най-долните слоеве на моите творения или в най-горните, дали в най-отдалечените краища на моето вечно владение или в най-близките. За мен е все едно. Времето, пространството не прави разлика. Аз все присъствувам. Аз все действувам, и то постоянно, без никое прекъсване. Гласът на когото и да е, от каквато и дълбочина или безпределност и да иде, аз го чувам отведнъж. Всяка въздишка, всяко огорчение в мене се отразява, и то преди да е начнало. Всяка неправда, колкото и малка и да е, аз съзирам и навреме изправям. Никое дело, колкото и потайно и да е, не може да избегне моя поглед, и всяко деяние не остава от да не приеме това, което заслужава. Аз съм този Бог, този съдия, всичко праведен, и давам всеки му това, което му се пада. Едни възнаграждавам, други наказвам, едни привличам, други отхвърлям. Едни въздигам, други понижавам, и всякой стои или пада пред мен, според своето достоинство, според своята доброта, която е приел. Ако някой спази доброто, което е приел, и го приложи в живота си, да принесе плод, него възнаграждавам за труда му, него повишавам за благородството на душата му, че опазил святостта на името ми и честа на думът ми. Ако някой злоупотреби своята добродетел Изврати своята свобода в злодействие против моите всегдашни наредби. Не го наказвам да претърпи това, което е сторил, за да види и се убеди, че не е полезно да се действува противозаконно и да изнасилва добротата на другите. Такива понижавам, че са опетнили своята душа с непростима грешка, която безвъзвратно води след себе си своите последствия. При мене идват само тези, които ме любят и са едно подобродетел с мен, на които дългът и изпитаната вярност ги приближава все по-близо до моя върховен и благ дух. Тези, които ме познават за техен върховен баща, за техен единствен Бог и Създател. На тях аз откривам своите мисли. На тях аз разяснявам своите вечни планове. На тях аз изказвам величието на своята върховна сила. На тях аз изявявам своята всегдашна слава. Те всички се зуват мои синове, на които винаги показвам своето благо лице. На тях служи моя дух ден и нощ, и те всички с един глас ме зоват техен добър баща, от когото всички излизат. А ето на теб аз откривам една от великите си тайни. В най-простия човечески език и зная, че ти разбираш добре това, което стои пред тебе. Ето, моят дух се радва, че ти ме любиш, че ти се повседневно стремиш към мен, към моя дом. Знай ме, сине мой, аз съм добър баща. Бог неизследими, дела искам от всички, така кажи, не думи. Сърца чисти, а не зли дела. Това го казвам аз, който съм от начало. Много пъти съм говорил същото и сега го говоря, че да знаят всички. Ето тези, които носят в душата си моята любов. Те са, що вършат всичко. Тям се длажи доброто. Колкото и да са слаби, колкото и да са неизвестни в света, тям принадлежи бъдещето царство, което поставям. И рече ми Господ мой, не бой се, аз съм Бог твой от веки. Призови ме и ще те послушам и ще ме прославиш. Въздай ми хвала и поклонение и ще благоволя в теб. И ще изпратя духът си и ще те научи на всичките ми пътища. Ще ти възвести мирът си и ще приемиш радостта ми, и ще се развесели твоя дух в моето присъствие. И ще прозябне душата ти като крен на полето, и ще се услади от всичките мои благословения. Слушай, прочее, думите на моето слово. Дай внимание на поученията на моя дух. Отвори сърцето си и ще приемеш все, що се нуждаеш. Дай внимание с ухото си и ще чуеш все, що има да ти се каже. Приложи умът си в пътя ми и ще придобиеш в знание, което ще ти е светилник на душата. Моите съвети не пренебрегвай, нито се колебай, кога ти говоря. Бъди уверен, че аз промишлявам за всичко. В мене е богатство и сила неизчерпаема и давам на всички според благоразположението си. Нека твоята вяра да се възвиси. Нека да процъфне в мене, защото и горите ще се подвижат пред силата на словото ми. Искай от мен велики неща за себе си и ще ти дам според желанието на сърцето ти и ще ме прославиш. В възвиши душата си към моят престол. Възови ме в милостта ми и ще ти отговоря. Не се смущавай духом. Не считай моите наказания за нещастие. Те са бич на благословения. Мъчнотиите не взимай за препятствия живота си. Те са повдигающата моя ръка. Скърбите приемай на радо сърце. Те са целителен балсам за твоята душа. Бъди благ и благоразумен всичките си пътища. Не се отстранявай от показанията на моя свят закон. Ходи с незлобие на сърцето си и мирът ти ще прозябне като утренната роса. Призовавай името ми всяка заран и вечер и ще присъствувам с теб. Кажи ясно всичките си нужди. Искай и не мълчи. Проси това, което твоят дух ти диктува. Постоянствувай всичките си пътища и моят свят и благ дух ще те научи на всичките тайни, които съм ти определил да ти се открият. Защото моето желание е да те приготвя за своето дело, да ти възвестя славата и величието си, които отвеки крия в себе си за тебе. Защото аз, Господ твой, така благоволявам да възведа името ти помежду моите избрани, да те представя в тяхното общение, да ти назнача местото на моето служение и да им изявя своята воля. Знай, че денят е близо. Небето чака да орде приемиш силата на словото ми, което скоро от мен ще приемиш. Ще излея духът си изобилно отгоре ти и ще прозябнеш както сароново цвете. И видът ти в оня ден ще бъде славен. Всички ще пожелаят да те видят, ще ти пеят и възпяват ликования. И душата ти ще се изпълни с благоухание от преизобилието на моята всегдашна благодат. Господи и Боже мой, да възлези моята молитва пред Тебе, защото думите Ти са верни. Господи, за всички, които си възлюбил и в които благоволяваш. Благи и небесни Баща, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да се освети Твоето име. Ето желанието на моята душа. Ето нуждата, която постоянно усещам в този свят. О, велики Господи, в сила и крепост стани и застани за делото си. Преклони сърцата на всички онези, които си призовал и отвеки избрал да се нарекат начатък на Твоята слава и величие. О, благи Боже наш, ръководи ни с милостивата си ръка, просвещавай ни, да се не отклоняваме от Словото Ти, да не пристъпваме законът Ти. Води ни, Господи, като добър пастир при зелените пасища, при бистрите отоки. Господи, Царю наш и Владетелю на всичките светове, Господи, който си възвишен в величието на Своята слава, Господи Боже наш, който освещаваш всички и даваш изобилието на своите благости. О Господи, Ти, който си най-близо до нашата душа, подкрепи ни в тая минута. О Господи мой и Боже мой, окрили моята молитва, която Ти възнасям тази заран. Нека да възлези при Тебе, при Твоя престол, на Твоята вечна благодат, която ме постоянно озарява. О Господи, към Теб викам, към Теб възвишавам гласа си, към Теб отправям сърцето си. Както си ми говорил, Ти сам тази заран, както си ме утешил и подкрепил духом, така и стори. О Господи, Господи Боже мой, ти разбираш онова, което с думи не мога да ти изкажа. О Господи, за моите велики нужди, за подкрепата на моята душа, ти бодърствувай, както си бодърствувал досега. Дай ми силата си, която да ме подкрепи в моята човешка немощ. Господи, остани с мене. Ходи с мене и ме учи вечните неща на Твоето царство. Блажен е всякой, който слуша и приема поучение от Господа. Блажен е всякой, който изпълнява Неговата воля. Немарението е ужасно зло, което покваря сърцето. От него се пази, защото всичките нещастия в живота си водят началото от неговия извор. Не обращай внимание на пъклените му съвети. Не щади душата си, кога е време за работа. Не се отвращай от труда. Ума си възпитавай в трудолюбието, а сърцето си в добродетелта, а волята си в постоянството на любовта. Не отекчавай душата си с грижите на света. Преди всичко стой бодър, готов да посрещнеш всичките мъчноти и от тях урок да излечеш за своя живот. Не пренебрегвай гласът, който те води и опътва в пътя на живота. Внимавай с пълнотата на сърцето си и знай, че от него излизат добрите и лоши последствия. Малките неща за маловажни не ги считай. Малките случки за ничтожни не вземай. Знай, че от тях много зависи. Малките спънки предвид вземай. Те са предпазителни мерки, за да ти внушат сериозност всичките ти постъпки. В живота си всичко наблюдавай и постепенно изучавай техните взаимни отношения. Не пренебрегвай в живота си най-малкия случай да го оползотвориш в нещо добро или полезно. Знай, че сумата на всички неща зависи от малките обикновени случки в напредъка на твоя живот. Повседневно гледай да извлечеш полза, гдето и да се намираш, каквото и да вършиш. Не стой празен никога, защото празнотата е голямо зло, което зле действува на всичко. Аз съм Господ твой, който ти говоря сега. Кажи на моите братия волята ми. Кажи им, аз съм техен спасител, който ги водя с крепка ръка. Кажи им, аз съм, който ги уча и опътвам повседневно в пътя на живота. Всичко, което имат, аз съм им дал. Благослови ги в моето име, за да приемат изобилието на моя дух. Ето, аз съм с вас постоянно и ви ръководя в синца усърно. Прославете името ми. Отворете сърцата си, за да работя в тях за вашето възобновление. Ето аз всяка заран и вечера идвам при вази, чрез благия си дух да ви посещавам, да ви ободрявам, да споделям вашите радости и вашите скърби. Ето моят дух гори, моето сърце ви люби. Аз желая да ме познаете, тъй както аз ви познавам. Да ме приемите в сърцето си, да влезе в душата ви, да просветя заспалия ви ум, да въздигна отпадналия ви дух. Ей, приятели мои, аз съм Господ ваш, този, който е излязъл победител и смъртвите, който ви отварям пътя на вечното спасение към дома на моя Отец и моя Бог. Приемите думите ми чисто сърдечно и с пълна вяра за всичко, що съм ви говорил от начало. търсете моето царство и неговата правда, и всичко друго ще ви приложа стократно сега и в бъдеще. Аз ви чакам и ще ви приема в моята блага кошарина. Ще ви заведа при изборите на живота, ще ви напоя и нахраня с изобилието на моя вечен дух. Аз съм близо всякога, кога ме търсите, готов винаги да ви помагам. Вашите скърби, вашите нужди, аз ги чувствувам. Вашите радости, вашите сполуки, аз ги споделям. Вие сте ми близки на сърцето. Станете, елате по-близо до моя дух. Прикоснете се до мене и ще изцелеете духом. Станете и идете при всички, при които ви пращам. Сторете за тях това, което аз съм сторил за вас. Ето трудът ви няма да остане без да принесе своята заплата. Работата ви ще принесе своя плод, и то изобилно. Ето моя дух вече ще се излее на всяка моя твар, и които го приемат ще оживват вечно, и ще ме последват, и ще бъдат всички мои. Слушайте, вам говоря, които сте обременени, които сте отекчени духом, на които сърцата са съкрушени, на които душата е наранена от света. Елате при мене и ще изцелеете, и ще ви дам моята радост, която никой няма да ви отнеме, защото аз съм исти днес и утре. Аз съм от начало и завсякога ще бъда. И говори ми Господ и ми даде своето слово и ми каза: направихте канара непоколебима, на която зида своето царство. Аз съм с теб, за да те избавя от всичките ти неприятели. Аз ще те избавя от ръката на лукавите и ще те изкупя от ръката на насилниците. И ще те поставя свет на народите. Ще ходиш пред моето лице и ще опасеш земята с киптера на ръката си. Словото ми вече действува за твоя дух и ще се възцари в сърцата на тия люди, които съм избрал да ми служат. И ще призова всичките народи и от четирите краища на лицето на земята и ще чуят гласът ми и ще дойдат да ми се поклонят и да ми принесат жертви на благодарност за величието на моята милост, с която ги водя повседневно. И ще ликуват пред тях всички, които ги посрещат, за да ги приемат като чада на моето царство. Кажи им ясно, че ги чакам. И да вече неотложимо да ги призова да влязат всички в моя дом. Земята и небето ще се възрадва в моето присъствие и всичките мои твари ще възкликуват при моето появление. Този, който иде да опаши земята, то съм аз, Господ ваш и Спасител ваш. Ида да възстановя вече моето царство, да се възцаря в сърцата и умовете на всичките мои избрани, да им се изявя в своята красота и в своята вечна хубост. Ида да ви обединя с величието на моя дух, да ви дам обещанията си да ходите всички в един дух, в един ум, в едно сърце, да ме любите и да ви любя всякога. Да виждате лицето ми всяка заран и да се развеселявате от моето присъствие. И ще ви придружавам с моя дух всякога и ще ходите в стъпките ми и ще ме познавате, че съм аз, този от начало, който ви поддържал. Аз съм този, който ви извождам от мрака на миналото и ви въвождам вечната виделина. Подигнете очите си и вижте, че всичко това наоколо ви за вас се върши. То е за вашето благо. Април 1899 година. Господи Боже мой, всякога съм уповал на Тебе. Душата ми никога не е възложила упованието си другиму. Послушай ме, за да познаят всички, че Ти си Бог мой, който винаги ме слушаш. Господи благи, много милостиви и благоутробни, моля Ти се, изяви своята благост. Изцели недъзите на моите братя и сестри. Господи силни, чуй ме. Ти си за мен всегдашна радост. Господи, който не гледаш на лице, но на сърце, чуй ме. Ето, чакам Твоето слово, чакам Твоята сила, чакам Твоята величайша заповед, чакам Твоето всегдашно благоволение. Ще ли ми дадеш знака, Твоето присъствие да почувствам в душата си, че си близо? Казваш ми, че си близо, говориш ми, че ме слушаш. И думите ти са верни, защото си. Аз те призовавам да ми дойдеш на помощ. Покажи ми милостта си в излиянието на своя дух. Ето всички са вече отекчени от своите грехове. Всички са отпаднали духом. Всички гледат мрачно в своята душа. Любовта ти е занемарена. Истината ти изоставена и Твоето име се осквернило. Господи, обърни сърцата на този Твой народ. Господи, послушай заради святото си име, с което си знаен всякъде. Отвори вече Твоя път, както си заговорил. И дай ни това, което е Те погодно. Ще те послушам и ще ти дам според своята неизменяема благост. Ето поставил съм името си над Тебе и ще те крепя и ще действувам чрез Твоя дух и ще се прославя в Теб всичко. Аз съм, който ти говоря и няма друг, който да ми противостои. Укрепи се, защото аз присъствувам. Кажи все, що желаеш, и ще ти бъде. И ще ме прославиш, и ще те прославя. Защото всички на Тебе дължат животът си. Родил си ги и родил съм те. Възлюбил си ги и възлюбих те. Ето пребъдваш постоянно в мене и пребъдвам в Тебе. Зовеш ме и отговарям ти. Аз съм този единият, истинен и вечен Бог, на когото лицето никой не е виждал, но който живея и се изявявам всички. Слушай, ти си благословен от веки и от мене. Възлюбих те и ти дадох всичките богатства на моето царство. Да бъдеш един помежду многото. О, благословени Господи, да бъде благословено Твоето свято име. Благословени са всички от мене, които слушат гласът ми и правят, което е мен угодно. Блажени са те, които с търпение и с вяра ходят в моето присъствие. Техен баща съм аз. За тях аз приготовлявам всичките си благословения. Тям ще покажа славата на думата си. Тям ще явя волята си. На тях ще дам духът си. Благи Отче, колко са благи всичките ти думи, колко са утешителни твоите слова, колко са насърчителни твоите обещания. Те всички дишат вечен живот. Те всички дават вечна храна. Те всички са подпора на нашия дух. 6 май 1899 година. Прослави се вече Господ. Царствата са вече Негови. Земята се очищава от престъпленията си. Мирът и правдата са близо да настъпят. Днешният ден ще бъде знаменит. В него ще се изпълнят думите на Бога живаго. Кажи на всички да се радват, които чакат обещанието. Гледайте с вяра в бъдещето. Вие всички сте близо до вратата на Царството Божие. Днешният ден ще тури край в небето на всичките разпри и злосторства. Днес в дума на Господа става съвет велик за вашето избавление. Днес земята и небето са свидетели на едно велико дело, зрители на едно велико събитие, което се извършва. Жената, която видя в видение лежаща с бели дрехи и вцепенела от простуда, тя е църквата, Божия на земята, която се е вплела в светските деяния. Това показва, че тя се е отклонила от своя път. Помощта, която й се оказа от двамата человеци, то са две велики царства, които Бог и праща на помощ да я освободят. Днес в небето има ликование за този ден. В душата на човечеството скоро ще произлезе нещо велико. Една вътрешна светлина, която вече прониква в най-тъмните и потайни места, на човеческия живот ще изведе всичко наяве. Истината ще излезе и ще стане явна на всички. 21 май 1899 година. И силата Господня мина и провъзгласи Неговото величие. И Господ иде да се възцари. Премина Той през пределите на земните царства и отдели Своите избрани от помежду народите и призва всички на Своята вечеря. Благословени всички, които призовават Неговото име. Коя е причината на умствения и духовен упадък? Тя е нередовният живот. Сменяването на вътрешните сили, които са изгубили своето равновесие. Такова едно нарушаване винаги води след себе си съсипателните влияния, които нарушават духовния порядък на нещата, които зависят едно от друго. Всяко добро или зло последствие води своето произхождение и от подобни причини, които или възстановяват, или нарушават този вечен ред, който е напълно независим от никоя външна сила. Този вечен ред е битието на Бога, който по само себе си е вездесъщ навсякъде и прониква с своята сила всички неща и по този начин ги обославя в себе си. А с обославянето на нещата, които съдържат порядъка в себе си, обославят се и ограничават всички други същества, които произлизат от него, прямо или косвено. Разликата помежду тоя двоен порядък на нещата се състои в самата първа причинност на битието, което е двойно в себе си. Двойствеността излиза от порядъка на нещата, които се обославят и обуславят и себе си, и другите. А тази вътрешна зависимост е съществена и необходима за всички същества, както от прямия, тъй и от косвения разряд. Сега стълкновението на кое и да е същество с прямия порядък на битието, произвожда разногласие в себе си, което в нравствения свят се зове зло, т.е. нравствено, духовно противение на общия вървеж на другите същества. Следователно е вън и от тяхната среда. Внимавай и прочее на съдбините на живота си, да не би по някоя непредвидена грешка да се намериш в разногласие с общия порядък на провидението, с което, ако и да влезеш в състезание, нищо няма да се добиеш. При това знай, че нещата няма да се съобразят с твоите желания и стремления, нито ще ти отстъпят в своя вървеж. Те са тъй непоколебими, както и този, който ги движи и направлява. Ако си мъдър и пълен с разумение на божествените наредби, гледай да вършиш и работиш това, което е право и съгласно с истините, показани в животът. Защото успехът в твоя живот зависи от Бога, който го и направлява. Види се ти сам, въпреки това, което знаеш, като че ли още не можеш да схванеш и разбереш тая неизменяема истина. Предразположението на едно дете няма да измени намеренията на един баща. Не е право нито благоразумно от твоя страна като чадо на истината да се поставиш противовес на Бога и да се надяваш, че Той ще ти отстъпи пред твоите желания. Не, това е само невъзможно да сториш. Той може да стори за тебе все, що е добро и полезно, но не и това, що е вредно. Всяко нещо, което изискваш да извършиш, трябва да има и своето място и време. Не е все едно да вършиш когато и да е и както и да е. Не. Такова едно желание е неразумно и при това вредно. Само по себе си се вижда и е очевидно, че всяко нещо трябва да се тури на мястото си, и всяко желание трябва да дойде на времето си. Ето основа, от която трябва да изхождаш винаги. Нима онзи, който е дал мъдрост и знание на другите, не ще ли знае и сам как да постъпи в своите работи? И нима не мислиш, че той е в сила да ръководи и направлява всички, които уповават на него? Тази е една истина, която никой не би оспорвал без вреда на себе си. Този, който уповава повече на себе си, отколкото на Господа, поставя се по-горе в мъдрост и знание от Него и несъзнателно презира Неговите постановления, и таков един нека да знае, че той ще омотай неговите пътища с мрежа, в която сам ще бъде хванат в плиткостта на своите познания. Защото не е достатъчно само да познаваш вървежа на нещата, но да знаеш и да ги ръководиш, и да имаш сила и мъдрост да ги управляваш. А да добиеш такова едно възвишено състояние в реда на възвишените същества, изисква се един мощен дух да притежаваш, който да ти е задна стража. А такава стража и мощна подпора може да ти е сам един Господ, на когото десницата не се съкратява да помага и ръководи всички, да ги извиква всички по име и да ги ръководи да напред. Пази следователно даденото на теб слово, защото и за твоето идване в небето има време, което сам един Бог е определил, и място, което твоят Бог и Отец е отредил. Дали ще е рано или късно, това Господ го знае. А колкото за тебе, няма нужда да бързаш преди време, нито да се отегчаваш. защото подобава ти да бъдеш дълго търпелив, всичко подобно на Бога. Не се омъчнявай духом, когато се изкушаваш или пък минуваш през огнени мъчнотии. Знай, те ще принесат своите плодове, ако не сега, то в бъдеще несъмнено. Не си изоставен сам на себе си. С теб има безбройно число твои братия и сестри, които споделят твоята участ. А в това число е и сам Господ. Ако Той постоянствува и носи мъчнотиите на света, ти ще се откажеш ли да ги носиш с Него заедно? Не мисля да си от тия, които се повръщат от мъчнотиите и незгодите на този свят, в когото всичко е привременно. Виждам, че си обременен духом и че страдаш от мъчнотии вътрешни и външни. Но такава е волята на този, който те зове. А знаеш, че неговата воля е непреклонна в пътят на правдата. Всичко трябва да се свърши до край, и то както Бог желай, и както му е угодно. Имай търпение, защото Божиите дарби и благословения са за напосле. Те ще увенчаят краят на твоя живот, защото Господ е благ и благоутробен винаги и в всичко. Той днес ти говори и духом те подкрепя, защото вижда, че имаш нужда от неговата подкрепа. Не се бой. Той никога не е крил лицето си от тебе, нито се е отделял на голямо разстояние от твоята душа. Чакай го и той ще ти засвидетелствува своята истина на време, защото обещанията са за неговите чада, за онези, които е възлюбил в духа си. И тъй, нека да бъдеш търпелив и благ, както е и он в всичките си постъпки. Нещата, които ти са отредени да ти се случат, са от Господа. Неговата ръка ти е начертала всичките ти пътища и знай, следователно, че там, гдето Господ участвува, нищо зло не може да се случи без Неговата воля. Нито се опасявай, че нещо може да се извърши без Той да знае. Крепи се духом и стой бодър. Нещата в Божието разпореждание друго яче стоят от обикновено. И оценките на постъпките друго яче се оценяват. Не съди Господ тъй, както человеците съдят, нито върши, както те вършат. Неговите съдби и неговите пътища се различават от всички други. Те са непостижими в своята безпределност. Те превъзхождат всичките човечески познания. Всичко, което става и което има да стане, е от него отредено още отдавна, преди времената, преди начеванието на човечешкия род на земята, още преди създаването на небето и земята. Дълбоки са Божиите мисли и неизследими са Неговите размишления. Неговите съвети пребъждат в род и род. Преди да бяха се заченали нещата, Неговите мисли съществуваха. И преди да бяха се родили съществата, Неговите планове бяха начертани и круговете на пространството описани и определени. Той е бил навред от начало и до край. Когато зората на деня се зараждаше, той предхождаше пред нея. И когато световете изпъкваха от бездната и слънцата на мировете изгряваха, той беше там посред тях и ги направляваше в пътищата им. Да, всичко това е велико и славно в нашите погледи. Кой може да издири дълбините на тая необятна и непостижима мъдрост? колкото човек повече изследва тия чудни пътища на божествената мъдрост, толкова те по-величествено се разтварят пред неговата гледка. Толкова по-добре неговата душа, като божествен зародиш, се въодушевява от тази вечна хармония на божественото. Това, което виждаш в светът, е въплощение на самия живот. Изгледът на нещата са изражение на великите мисли, които проникват от всичките направления от самого Него. Всяко явление, както в природата на нещата, тъй и в битието на съществата, е резултат на някое вътрешно чувство, на някоя вътрешна мисъл, която търси място да даде изражение на своето съществувание, на своят вътрешен живот, който се стреми по напора на своето естество да се обедини с общата връзка, която образува общата хармония. Всяко страдание показва, че нещо някъде и негде Вселената се струди да дойде в съгласие с нея. И момента на обединението до неговото осъществяване е момент страдателен, в който душата на когото и да я усеща онова вътрешно колебание помежду надеждата и страхът, че може да се случи някоя пречка, която да възпре хода на това съединение с общата хармония. И всяка радост е резултат на това обединение, на това вътрешно изпълнение, на ветхо заветното желание, на всяко същество да даде свобода на душевното си развитие, простор на своя дух, който търси място и време в реда на вечния порядък, да се свърже в общата бръмка, за да може да се зерцава и участва в общата радост на цялото творение. Мъдростта е извор на жива вода. Всякой, който я притежава, ще бъде щастлив в нейната сила. Пътищата на всички неща са неизнайни. Тя ги всички направлява и определя техните действия. А направлението на нещата определят направлението на съществата, т.е. ограничават ги по само себе си. Ето къде е причината за вътрешната борба помежду човека и природния свят. Защото законите, които управляват едните, и другите се различават по своята природа. Следователно се различават и по целта на своето направление. Това двояко действование произвожда противоположни резултати, които разглеждани от нашето човеческо становище, се оказват вредителни в нашите частни и общи интереси. А тая видима вреда произвожда вътрешното разногласие, както помежду частните лица, тъй също и помежду обществата. Общото разногласие помежду всички ражда нравствения безпорядък, от който се раждат всичките злини в животът, които на всяка стъпка нарушават мирът и щастието ни и ни правят да губим частната и обща цел на своето настояще съществувание, в което постоянно губим придобитите добрини, основата на човеческото доброденствие. Бог в светът направлява всичките неща. Живота на всички се определя от Него. Според степента, на която стои една душа или един дух, се определя и неговата работа. Вън от своят кръг едно същество не може нищо да извърши и вън от своята среда нищо не може да създаде или направи. От тая вътрешна наредба, тъй определена от волята на Господаря на всички, проистича тъй наречената необходимост относително всяко същество да се съобразява с своята длъжност, която занимава, защото вън от дадените условия по никой начин не е възможно да се извърши каква годна работа, която би влезла в някоя полза. Защото да се създаде нещо, се трябва в реда на нещата да има каква годе нужда и вътре, в живота каква годе потреба за проявяването на известни действия. Всички действия се извършват от различни класове същества, които в общия подтик на нещата си служат едни на други. От това следва, че за успеха на едно същество или на един човек се изисква съдействието на всички по-горни твари, които да го подкрепят, своята сила да извърши своята работа, нему определена от промисълът Божий. А да се добие съдействието на съществата, и изисква се съдействието на Господнята сила, която да подведе умовете и сърцата на всички да съдействуват в общата полза на общото добро. И тъй всяко добро действие е косвен резултат на служителите Господни, а всяко добро е прямо действие на Господа. Безпокойствието днес е общо навред. Пази душата си от неговите влияния, да не би да се вплетеш в мрежите му. Понеже, ако се безпокоиш, нищо няма да спечелиш. Каква полза има да се грижиш за бъдещето, което не е в твоите ръце? Има ли смисъл в грижението или за скърбението на неща, които не са се родили? Не. Би ли одобрил постъпката на едного, ако го видиш да плаче за смъртта на едно свое дете, което никога не се е раждало, но което той е видял на сън, че е умряло? Не вярвам. Подобен е и всякой един, който взема грижа за неща, които не са му в работата. Такъв човек се товари с непотребни неща да носи. Такъв безразсъден човек е достоен за своето страдание, което си сам създава. Следователно няма и нужда да се жали. На безумния страданията му докарват умът в главата. И наказанието, което бъдещето носи в себе си, ще докара умовете на местото на мнозина, които са се отдалечили от верните и полезни неща в живота. И наказанието, което бъдещето носи в себе си, ще докара умовете на местото на мнозина, които са се отдалечили от верните и полезни неща на живота, в който се изисква зрелост и разсъдливост във всичките постъпки. Всякой благоразумен човек трябва да има мир в себе си, понеже Господ царува навред и на тях е Той определил блаженство, а на безумните и своенравни горчевини и наказания да се вразумят. Пази следователно ти съветът Господен, който ти е даден като светило да те води в пътят на живота. Неговото слово, което иди постоянно в светът, е светилник на всички чада на истината, които я търсят и ходят в нейните пътеки. На такива подобава да се даде свобода и мир да ги весели. 6 юни 1899 година. Основни начала, съвети, поучения и наставления. Начало на мъдростта е разбирание пътят Господен. В това седи начатъкът на всяко знание, полезно за човеческото сърце. Следователно, за да станеш мъдър, трябва да напуснеш свое нравието, което е една главна спънка в всякой живот. Защото свое нравният човек не може да се съобрази с това, което е добро. Понеже свое нравието е начало на безредието, което изключва добродетелта. И всякой, който иска да направи напредък в животът или да добие знание и мъдрост за нещата на света, трябва да напусне своенравието, което ако не се премахне навреме, несъмнено ще внесе безпорядък и ще разстрои самия живот. Защото своенравието желая да ходи в своите собствени пътища, без да мисли за техните лоши седнини. Своенравието по прищявките на своите желания иска да измени общия ред и да накара нещата да се движат съобразно себе си. За него желанията на другите не важат нищо. Той е сам на себе си господар, на когото всички трябва да изпълняват своенравната воля. Своенравен човек е упорит във всичките си пътища и упорството в своенравната душа е първото начало на всички нещастия. Защото своенравния и упорит човек е немърлив към доброто на другите, а следователно към своето добро, което се въключава в доброто на своя ближен. А знайно е от опит, че немарението е майка на всички злини. И тъй, ти, който искаш да избегнеш от злото, знай, че своенравието е неговият баща, а немарението негова майка, а упорството негов брат, а безразсъдността негова сестра. И тъй, своенравието е лишено от всичките добродетели, затова който ходи в неговите пътища и слуша неговите съвети, няма да види добро през целия си живот. Пази се следователно от подобен един лош нрав, който ражда злото от себе си. И тъй, ако си мъдър да разбираш тия неща, които ти казвам, блажен си, понеже от разбирането на нещата зависи твоето щастие, понеже само те се прямо управляват от духът на Господа, Бога твоего. И там, гдето Бог сам управлява и ръководи нещата, не може да съществува никакво зло, защото Той е пълна виделина, която прониква всички неща. Затова приеми знанието и мъдростта на Господа твоего за ръководител и водител и светът ти винаги ще бъде пълен. Защото пълнотата на живота ти ще зависи от знанието как да живееш. А това ще постигнеш с помощта на постоянството и неуморимото прилежание, което постепенно ще развие и придаде на душата ти всичките добри качества, на теб дадени от Бога. А с тяхното развитие и разцъхвание, твоята душа ще заприлича на обработена и добре уредена градина, в която всичките плодове на твоя живот ще озреят и принесат изобилна жетва от всички добродетели. И тъй ходи с пълнотата на сърцето си пред Господа твоего и слушай весь ден неговите учения, и те ще ти бъдат всегдашен свет. Пази душата си от този лош нрав. Не давай му место да се загнезди в теб, защото с неговото влизане в теб ще влезе и дявола, който с хиляди още лоши семена ще посее в твоята душа и ще станеш разсадник на злото стежание, на ада, който ще те разполага както иска. И горко ти, ако лукавия се веднъж загнезди в теб, и ада направи път до теб, истината казвам, няма да излезеш здрав, докато не заплатиш с живота си. Следователно, пази се от това голямо и неугасимо зло, което може да те лиши от всички блага и да те направи окаянен завинаги. И тъй не давай място на дявола, нито на брата му. Дръж баща му и майка му настрани, да не би да ти станат съседи. Вярвай ме, винаги ще плащаш скъпо за техните госби. Затова укрепи се в добродетелта, облечи се в истината, въоръжи се в правдата и земи оръжията на любовта и ще бъдеш винаги свободен от тяхната власт. Ще имаш свободата, която никой не ще ти я вземе. Ще притежаваш мирът, който никой не ще наруши, и щастието, от което никой не ще те лиши. Любовта е сила непобедима. Пред нея всички сили прекланят глава. Нейните велики и мощни влияния проникват всички същества. Тя действува по всичките безпределни граници на Вселената. Всякой, който се подчинява на нейните действия, върви ведно с нея. Само с любовта не може да се бори никой. Пред нейния неугасим пламък се топят всички прегради. Пред нея изчезват всички препятствия. Тя обграща и поглаща все. Пред нея всички сърца се отварят. Пред нея всички мисли се подчиняват на нейното влияние, на нейната скрита заповед. Та стои като страж и пази общия ред. Всички онеправдани тя утешава. Всички онеправдатели тя потапя в своите вечни пламъци. Всичко заграбено тя повръща на своето място. Що са тия постоянни промени, що стават в душата ни ежедневно? Час на час всичко се мени. Една минута, като че някоя небесна светлина прониква. Втора, като че всичко чезне и мракът на нощта настава. Скърбни и измучителни чувства настават. Някаква вътрешна тъга, някакво вътрешно вълнение, като че се повдига от някой край на душевния живот. Никаква заря на дневното слънце не се вижда, нито прониква в дълбините на мрачната нощ. Бурите, съмненията върлуват навсякъде, като че всичките съобщения с духовния живот се прекъсват и настава минутата на изпита, в която нашия заклет враг ни напада, и то внезапно. Почваме ние в отчаянието си да проклинаме часът, в който сме се родили. Но отчаянието не ни избавя. То носи слабостта и страха. Силата на избавлението. Свободата стои да сме свободни от злото, свободни от греха. Лошите мисли не трябва да имат място в нашата душа. Сърцето ни трябва да е свободно от тяхното влияние. Ето силата на един праведен. Ето достоинството на един светия. Сърцето трябва да се обработва и възпитава всякой ден. В него, ако не внимаваме, може да изникне кога да е някой горчив корен, който за дълго време е седял в бездействие. Трябва да призоваваме винаги Божията благодат да ни помага в тая трудна работа. Ти имаш желание духом да възлезиш към оня живот, в който Господ обитава. И добро желаеш, но трябва да помниш, че послушанието е първото условие в тоя благ живот. И при това, разсъди сам, може ли да бъде друго яче? Да слушаш е първото условие да научиш, а знанието е потребно при животът като негово условие. Послушанието е първата стъпка към виделината на живота. Онзи, който слуша, при това се и упражнява да знае, като как се извършат известни неща. Послушанието е една добродетел от първа степен, която е един от основните камени на всякоя велика душа, на всякой велик характер. Тя е мерилото, по което се измеря живота. Тя е компасът, по който се направлява неговия път. Тя е магнитната стрела, която показва течението на вътрешните сили, които действуват за неговото подобрение. Послушанието избавя човека от много незгодности и страдания. Всякой, който слуша гласът на Господа, е под най-добрата защита и под най-доброто ръководителство, и неговия успех е несъмнен всичко. По-ясно на тебе се казва това. Слушай и внимавай, за да се възвиши умът ти, сърцето ти и душата ти. Господ знае, че никога не обича да се спори, нито препира с кого и да е, нито пък желая сила да принуждава своите да изпълнят волята му. Той желая всички доброволно и от добро сърце да се съобразяват с вечните му действия и начала. Той винаги е действувал за себе си под едни и същи начала и не може да измени своя си път. Той, върховната добродетел, се остава неизменяем винаги. Нужно е да слушаш неговия глас, глас на истина, който разсипва видерина навсякъде, през гдето мини. И всички, които са били внимателни на неговия глас, са приели своето благословение от него. При това помни, че Бог няма нужда да се спорят за неговата истина, нито да я доказват. Всички трябва да излагат истината, а не и да я оспорват и отказват. Той призовава всички на покаяние да се обърнат към него, да напуснат своите пътища на заблуждение и да се научат пътят на истината. И всякой, който слуша неговия глас, иде към виделината и виделината го озарява. А този същия Господ озарява и тебе, който идеш към тая съща виделина, защото той вижда какви са твоите вътрешни нужди и ето, той е на пътя ти да ги запълни и да ти даде тая вътрешна радост, това вътрешно задоволство, този вътрешен мир, това вътрешно спокойствие, които ти са необходими за доброто ти. Знае Господ как да спомага и утешава своите си и да ги избавя от всичките им нещастия и злини и да им дава утеха. Радостно е да се живее по подслона и под покрива на Господа Бога и Спасителя нашего. Блажено е да служим дома на Отца нашего и славно е да се покланиме на Бога и Господа нашего в Неговия свят храм. Помни, че Господ всякога и винаги е близо до тебе и че Той внимава на всичките ти пътища и наблюдава всичките ти стъпки. Знае Той всичко и няма нищо скрито от Него. Затова слушай Неговия глас, който ти говори отгоре и който те получава в истината всякога и в Словото си да разбираш Неговите изхождания и вхождания. Да знаеш кога говори и кога не. Да познаваш кога е близо и кога е далеч. Да познаваш кои са Негови пътища и кои не. Кои са Неговите думи и кои не са. Защото всичко, всичко каквото Той върши, е съвършено и пълно с вътрешна благодат. Затова на теб, който следиш пътищата на истината, подобава ти да бъдеш вещ всичките познания на Божите дела. Защото само по тях ще познаеш Неговото присъствие в дадено време. Чуй следователно моите думи и дай всичкото си внимание в познанието на мъдростта, която аз ти нося отгоре, от небесното жилище на Господа Бога Твоего. Затова подобава ти да пазиш и освещаваш Неговото име. И да пазиш и да не огорчаваш Неговия свят дух, с който си запечатан и с който се пазиш. Този свят дух на истината, който бди над тебе и те ръководи постоянно. Този небесен Господ, който обитава в тебе и те крепи да не отпаднеш духом и да си винаги бодър и пълен с надежда, вяра и любов. А знаеш, че любовта е от Бога родена. И всякой, който има любовта, има и Бога, защото Бог е любов. И тъй укрепи се духом за делото. Стой готов, защото тъй подобава, като от Бога избран да бъдеш такъв, да се не уклоняваш в нищо. И знай, че Бог и Господ на мира ще изпълни душата ти всяка благост и истина и ще ти даде все според своята блага воля и според своето благоутробие и ще те задоволи със своето присъствие и ще изпълни душата ти с мир и веселие, и ще накара да процъфне всяка добродетел, скрита вътре в твоя живот, и ще накара да произрасте всяка истина и да даде своят си плод на своето време. Мир на тебе, който страдаш! Мир на тебе, брате мой! Моето благословение, което ти нося, ще пребъде. Твоят свят дух ще те укрепи. Аз пиша тия думи за тебе, за твоето добро, за тебе, който ги четеш, за твоето утешение и подкрепление. Винаги е добро и благо да се живее с Господа. В Неговото присъствие има мир и радост всегдашна. Пълен е Той с добрина. В това не се съмнявай. Той не забравя, макар и да дълго търпи. Той не се гневи, макар и да наказва. Не казва ли Неговото слово, че когато люби, Него и наказва и се отнася като син, комуто е приготвил слава и живот нескончаем? Не се колебай обаче в разпорежданията Божии. Той е мъдър и знае как трябва да станат нещата. Той не погрешава в своите постъпки. Той знае кому какво се пада. Според това и всякой от него приема. Защото всичко в светът Бог направлява да съдейства за добро на тези, които го любят и са готови да изпълнят волята му. Защото Господ се съуслаждава в послушанието на раба, на своите синове, на които е дал сила и власт да царуват с него заедно. Благословен е Господ Бог наш и Отец, и благословено е Неговото име сега и във веки. Господ Исус, моя Спасител, моя благ Небесен Отец, ми изпроводи своя благ Дух. Усилни времена преминува моята душа. Всякой, който иска да победи, трябва да се моли. Вярвайте в Господа и бъдете уверени, че Той няма да ви остави на произвола на времето. Вярвайте в Него и ще приемите сила. Посветете сърцето си Нему и не бойте се, защото Господ е благ и благоутробен. Непостигнатите желания доставят на душата горест, а ненавременните желания – горчевини. Колко окаяни минути прекарват тези, които не са изпълнили своите задължения? колко окаяни са тези, които са напуснали да вършат своя дълг. Никога не се уклонявай от пътя, в който си тръгнал. Всякой, който прави уклонения, излага се на големи душевни страдания. Има часове в живота, които са пълни с скърби и смущения. Има дни в живота, които са тъмни за душата, както тъмната нощ. Знай, че страданията са нашия дял в този свят. Ако те сполетят, приготви се да ги понесеш. Можем ли да сторим друго, освен това? Ако риташ против стена, себе си ще повредиш. Упражнявай се всички добродетели. Опаши се в силата на вярата. Облечи се в дрехата на любовта. Призови търпението на помощ и го уякчи с добрия нрав и благостта. Дай място в душата си на великодушието и повикай неговите чада, безкористието и смирението. И повикай отдалеч искреността и окраси челото й с учтивост и незлобие. И като свършиш всичко това, благодари на Бога, че ти е помогнал да се запазиш от злия и те е турил безопасно място на своя дом. Пей и възпявай тогова в душата си, защото спасението ти е извършено и небето е дом твой. 18 юни 1899 година. В многото говорение, казва Словото Божие, грехът е неизбежен. Това може да се приложи и за писанието. Каква полза, че говорим или пишем много, когато всичко е безсъдържателно, което не приноси никаква полза, както на онзи, който говори и пише, тъй също и на онзи, който слуша и чете. По-добре две думи с разум и два реда с смисъл, отколкото 10 000 думи без связ и 10 000 реда без съдържание. Аз те съветвам, приятелю, ако имаш най-малко за пара ум, не говори, не пиши, без да си мислил, без да си разсъждавал в себе си добре. Не говори на хората това, което ти не разбираш. И не пиши това, което ти сам не би чел, ако други го бе писал. Не мисли, че искам да те карам да се отучиш да говориш и пишеш. Не. Говора и писанието не стои в количеството, но в качеството. Кажи две думи на свят през целия си живот, да остана спомен за човечеството, отколкото 10 000, които след няколко време да се изхвърлят на пепелището, гдето само кокошките ровят. Напиши през живота си по-добре два реда, да те разберат всички и да ти благодарят завинаги, че си им оставил нещо в наследство, отколкото 10 000 реда, които утре всички ще забравят и само молците и мишките може след време да ги разглеждат и четат, особено ако си турил нещо мазно в тях. О, глупави човече, не бързай много да се не спънеш. Многото говорение и многото писание само теб принадлежат. Не бой се, това ти право, докато си такъв, никой не ще ти го отнеме. Светът забавление иска и трябва да ти благодари, че ако не беше и ти, той от скучност трябваше да умре. Но благодарение на тебе, който постоянно бъблиш и постоянно пишеш своите семковщини, ти го поне веселиш. Евреите 4. И тъй остава упокоение за нас, които приемаме обещанието с вярата, която е в Господа Исуса, който ни е донесъл великата и блага вест на вечния живот, който е в Господа Бога нашего. Това е живот вечен, да познаят Тебе единаго, истинаго Бога и Исуса, когато си пратил. Следователно ние, които сме чули и приели това обещание за Божието упокоение, благовествано нам в Христа, в тия последни дни трябва да се пазим, да не би и в нас неверието и жестокосърдечието да извърши онова, което стори за непокорните евреи в пустинята. Подобава ни да пазим сърцата си във всяка добродетел и търпение, да приемаме всичките Божии обещания с сърдечна детинска вяра, като новородени в Него младенци. И Господ тогава ще предиди пред нас заран и вечер в облачен стълб и ще ни води през пустинята на живота, гдето ще ни храни с мана от небето и по извода, която ще извере изпод подножието му. Той ще ни опаши с ръката си и ще ни заведе в небесния град Йерусалим, който Бог Господ наш е приготвил за своите избрани, за своите светии, царе и свещеници негови, гдето ще му служим винаги. Отекчен ли си, брате мой, не бой се и ще видиш славата Божия да предиди пред тебе и помни, че Той е близо и знае твоите нужди и твоите скърби. Но помни, че ръката, която е допуснала скърбите и страданията в твоя живот, е ръка на любов. Не се съмнявай в моите думи. Опитай ги и виж, че са думи истина, за които аз свидетелствувам с живота си и с пълнотата на сърцето си. Знай, че колкото скърби и страдания имаш в този свят повече, толкова Бог е по-близо. Ако Бог те опитва, не се сърди, нито гневи, защото гнева, казва Словото Божие, не върши Неговата воля. Не знаеш ли, че всяка загуба в този свят е придобивание за твоята душа? Всяка скърб е вестител на радост, която Бог готви за тебе. Погледни към канарата, от която си отсечен, и виж, че ръката, която те отсякла, те готви да станеш камък драгоценен, избран. Ако се слагат отгоре ти небесните наковални, знай, че Той е за твоя полза, да те приготвят за работа, а работата Господня сама по себе си е благословение за всекиго, който я извършва. Вярвай в думите ми, защото ти говоря самата истина, която съм научил от Господа Бога моего. Господ ти е приготвил много по-велики и славни неща, отколкото ти мислиш. Ето, казвам ти, времето не е далеч, когато ти сам ще опиташ и видиш, че Неговите обещания и Неговите слова са верни. Втори август. Трета книга на царете. Втора глава, 3-4 стих. Словото Господне, което биде към мене. Господ ми говори заради своята милост и ми показа величието на своята слава. Възвисил ме заради името си и величието на любовта си. Станал ми е защитник, за да ме избави от враговете, които ме ненавидят и преследват душата ми. Всички ще се посрамят, които уповават на своите сили и на своята мъдрост. Трябва и ние, както и нашия Господ Исуса, да понесем своя кръст, като пожертвуваме своя живот за Царството Божие. да се отречем от себе си за неговата любов. Каквото и има да ни се случи, то е наша участ, която трябва да посрещнем с християнско търпение. Не само това, но и да се радваме в сърцето си, че сме се сподобили да участваме в страданията заедно с него. Що имаме ние да очакваме от този развратен и разтленен свят, който убива и смазва всичко благородно в нашата душа? Нищо. Ето що е животът ни в този свят, ако не една верига, сплетена от мъчноти, страдания, скърби и съмнения, които ни обкръжават на всяка страна. Ние сме преследвани от съдбата, която постоянно разстройва и разсипва нашите мечти. Несполуки и нещастия ни преследват на всяка стъпка. Но има ли нещо необикновено в това? Не. Онзи, който е създал всичко и който дава всички добрини, е допуснал и това за наше духовно укрепление. Ето окото, което на тогози, който ни е пратил, бди за вървежа на всичките работи. Ела, братко мое, съвземи се. Господ е близо именно в тия минути. Когато ти си най-много изкушаван и когато страданията ти надминават силата ти, и когато се усещаш, че си изоставен от всички и че светът ти се вижда тъмница, в която си затворен. Не бой се, казва твоят Спасител Господ Исус. Овцете, които Отец ми е дал, никой не може да ги вземе от ръката ми, защото Отец ми е най-голям от всички и няма по-силен от Него, който да ги изтръгне от ръката ми. И ако Господ е откъм нас, кой ще бъде против нас? Никой. Нам е дадено да наследим Царството Божие и Господ е сам, който ще ни въведе в Него. Ние ще чуем Неговия глас и ще се възрадваме. Неговата радост и Неговия мир никой не ще ни го отнеми. Ето, аз свидетелствувам, че Господ е бил винаги верен към нас. Неговата любов никога не е престанала, от да ни не крепи в Неговата сила и в присъствието на Неговия дух. Животът ни ще вземи скоро един определен край. Тъмните неща в него ще станат ясни, неопределените – определени. Ние ще се изменим и духът на Господа Бога нашего ще ни възобнови всецяло. И Бог ще направи своето лице да възсияе в сърцата ни и душата ни. Радостен ще бъде денят, когато Той, агнето на животът, ни заведе при бистрите извори, при зелените пасища на животът. Приятелю мой, ти, който ще четеш тия редове, повярвай в думите ми. Господ те говорил чрез мене благи неща за твоята душа. Търси Господа Спасителят, докато е близо при сърцето ти. Не се двоуми в пътищата си, защото двоумението е лошо нещо, което лишава духът ти от всички блага. Ето, аз съм Негов свидетел и ти казвам това, което ми е заръчал да явя на всички, които го любят. Ето, Той е приготвил много добри неща за всеки го от вас. И което има да стане, ще стане. И което има да се сбъдне, ще се сбъдне. Защото Господ е говорил чрез устата на Своя единороден Син, Господа нашего Исуса, който биде осъден, распнат и умре за нашите грехове. Думите Господни са верни всякога и на всяко време. Господ ми даде свидетелство на своето присъствие. Господ е говорил добро за този народ и за мене. И нека Неговото благословение да дойде, както е Нему угодно, и по който път Той избере да го прата. Отче, както Ти благоволяваш. Август 1899 година. Днес ме посетиха 7 ангела и 4 добри духове. Ангелите имаха на главите си бели покривала. Двата добри духа бяха малки деца, носени от двата ангела, а другите два вървяха помежду тях. Часът наближаваше 10, денят бе сряда. Времето беше ясно, небето прозрачно, слънцето грееше ярко. Само около хоризонта се показваше малка мъглявост, знак на някаква мистическа вест. Славата Господня днес не се е явила още на небето. Господ е още в своето светилище. Времето е тихо, само тихия ветрец едва поклащаше листата. Аз размишлявах днес върху видението, което видях на 20-ти на този месец. Разглеждах снимката, която бях снел, и размишлявах върху великите Божии пътища и неговите непостижими съдби. Четох от Словото Божие следващите места. Йоанна 10 глава 10 стих, 21 глава 21-22 стих, Матея 19-19, Лука 20 глава 20 стих. 29 август сутринта в неделя видях три дъги. Едната на запад, другата северо-запад, третата на юго-запад. Славата Господня бе излезла от чертога на изток, а силата Господня идеше от запад. През вечерта имаше силни гърмове, придружени с голяма буря и дъжд. Господ преминуваше посред небето в непроницаемата тъмнина. Блясъка на молниите осветляваше всичкото небе. Днес имаше голям дъжд. Господ бе застанал в своето светилище. Над вечер в 6 часа видях две дъги на изток и две други, посред които кръстосваха север-източната като светли струи и образуваха буквите И и Х, което четох: Господ Исус Христос е спасение и надежда на този свят. Тази мисъл е утешителна за всички, които вярват в Него. И колко сме щастливи, че имаме един приятел в небето, който се е заручил за нас, и един Спасител, който е застъпил, и един Господ, който ни ръководи, и един Утешител, Дух Святи, който ни очищава и крепи духом, и ни дава мир и всяка радост нам, даден от Господа Бога нашего, Отец наш на Господа нашего Исуса Христа. 4 септември 1899 година. Господ е скрил лицето си от нас. Греховете ни натегнаха пред Него и Той се отдалечил заради нашите престъпления. Всичко е тъмнина наоколо. Сърцето на този народ блудува весь ден. Само смрад и гнусота излиза. Безнадежно е нашето положение. Тръните и будилите са заглушили всичко добро у нас. Навсякъде само насилие съществуват. Поради техните престъпления Господ и мене забравил. И каква радост ми остава още в този свят, когато всички, даже и най-близките ми, са обърнали гърб и дават място на дявола да събаря всичко добро. Съкрати, Господи, дните на Твоето присъствие. Кой ще се застапи за нас? Ти си ме оставил като майка, лишена от чадата си. Макар и да усилих гласът си, но ти не отговаряш. Счел си ме като един от твоите неприятели. Припомнил си миналото на моя живот и погнусил си се. Но що мога да сторя аз сега? Миналото не е в моите ръце да го поправя. По-добре би било за мене да не бях се раждал и да не бях идвал в този свят. Моя живот е изминал в празнота и в бездействие. Колко драгоценни минути съм пропуснал. По-добре заличи всичко и забрави го веднъж за всякога. Ще влезеш ли в състезание с творението на ръцете си? Да не бъде. Ето, въздаваш на всеки му според делата му. Лишил си ме от силата ми и си отнел славата ми. Направил си ме укор на онези, които ме мразят. Ти си оставил душата ми на поругание и общо презрение. Обременил си ме духом. В себе си не виждам нищо друго, освен вечна празнота. Всичко е разрушено. Да бих могъл да плача за опустошението, което си ти навлякал. Но сълзите ми са избягали. И защо ли? Какво бих сторил? Да плача, може би, щях да се утеша. Злото е голямо, което иде. Ти си забравил първата си любов. В теб аз мислих да имам неизменима и непоколебима канара. Много пъти си ми казвал да те призова в скърбни времена и ще ми отговориш. Ето, призовавам те, но ти все мълчиш. Не считаш нужно да ми отговориш. Ако ти не отговориш, кой ще отговори друг? Ако ти не помагаш, който си всесилен, кой ще ми помогне друг? Ако ти не ме подкрепиш с духът си, който си винаги благ, кой друг ще ме подкрепи? И ако ти не запазиш душата ми, който си винаги милостив, кой ще я запази друг? И ако ти не да ми дадеш мъдрост и знание, който си все мъдър и все знаещ, кой друг ще извърши това, освен теб? Господи, ти си смутил духът ми, оставил си ме в ожидание. Ето, аз не съм по-добър от другите пред теб. Всяко усилие е безнадежно, всяко предприятие суетно. Направил си всичко прах и пепел, скъсал си всички връзки. Макар и да извърших всичко, което можех да се приближа до теб, но усилията ми останаха безплодни. Ден върху ден донася по-големи осъждения отгоре ми. Твоят гняв ме заплашва всякой ден. Казваш, любовта изпъжда вън всякой страх. Стори ми поне едно добро, да разбера, че си близо и че не си замълчал съвършено. Господ е близо. Той ми показа чрез доброто, което стори на душата ми. 16 октомври 1899 година. Велики са Божиите милости и благости. Душата ми се радва за славата Господня. Дърво на живота е Той, който днес ми се яви в своя славен стълб на скинията. Господ Исус е Той, моя славен и велик Спасител. Господ силни, Господ крепки в сила, Господ на небето и на земята. Цвят утренен е Той, който праща своите благословения. Още малко търпение и Господ ще помогне на своите избрани. О, благи Отче на небето, Твое е царството и силата и славата. Господи Исусе, the Lamb of God, Агнец Божий, нека Твоята благодат да бъде над мен ден и нощ. Господи, Ти си моята пълнота. В Теб моята душа намира сила да се крепи. Без Теб животът чезни, духът се губи. Господи, надежда моя на всяко време, в тая безводна и пуста земя, в която духът ми се угнетява, казал си, че надеющите се на Теб, за тях и в пустинята ще извре вода на живот. Господи, да видя лицето Ти в тая земя и да се възрадва духът ми за Твоята благост. Облечи душата ми в Твоята сила и в Твоето присъствие. Господи, Ти всякога си ми помагал и всякога си изливал Твоята благодат върху ми и всякога си ме крепил с присъствието на Твоя дух. Ти ще ме послушаш пак и ще ми отговориш, за да познаят, че Ти си Бог мой, който си ме проводил да върша волята Ти.